Luister naar de getallen van 10 tot 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Luister nog een keer naar de getallen van 10 tot 20 en zeg mee. 10,